أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: Bu hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, siz hiç hasta olmadan daima sıhhat üzerine olmayı elbette seversiniz. Hepimizin sevdiği şeydir. Yani rahatsız olmayalım, herhangi vakitte olsun. Ve sağlam olalım. Bu hepimizin istediği şeydir. Hastalıktan, her türlü dertlerden de korkar, kaçınırız. اَتُحِبُّونَ اَنْ تَكُونُكَ الْحُمُرُ السَّيَّعَلَهُ Bu teşbih olaraktan genç, ufak yavru hayvanlar nasıl hoplarlar? Burada da merkebin yavrusunun nasıl zıpladığını tasvir buyuraraktan bunlar gibi böyle siz de hep canlı, hoplayıcı, zıplayıcı, hareketli olmasını istersiniz. İstersiniz de ve ma tuhibbune en tekune ashab-ı belâi ve ashab-ı keffâre. Ashab-ı belâ ve ashab-ı keffâre'den olmanızı istemezsiniz. Sevmezsiniz yani. Hepimizin yani içi. İçimiz böyle belalar geldi mi feryadı falan koparırız. Efendim hastalıklar gelince kezalik öyle feryadı falanlar koparırız. Daima istedik sağlam kalalım ve işimiz yolunda olsun. Hepimizin arzusu. Halbuki şimdi innel ak tahkik kul letekûnü lehül menziltü indallah. Kulun indi ilahiyede bir makamı vardır, bir yeri vardır. Birleşeceği bir derecesi vardır. Mâ yeblûhâ bi şeyin min amelihi. Fakat ona erişmek için onda o iktidar yok. Yapamıyor. Gece namazları, hayırlar, ibadetlerin çeşidi filan bunlarda muvaffak olamıyor. Olamadığı için de o makama ulaşamıyor. Hatta yebtediyehu bi belay. Bundan dolayı Allah onu bir iptila ile müptela kılar. Her ne şekilde olursa. Fe yübellihu tilkel menzile. Bu indi ilahiyede ona mev'ud olan makama, dereceye ulaştırmak için bu beliye ona vesile olur. Onun için beliyeler haddi zatında ağırdır, güçtür, zordur. Tahammül de ağırdır. Ama insanları böyle yüksek menzillere, makamlara ulaştırmasına da vesiledir. Şöyle bir mev'ize kitabında görmüştüm. Buna uyar. Allah Celle ve Ala'nın velilerinden birisi ahirete intikal devresinde. Tabi riyazetle geçmiş zavallının ömrü. O andayken istiyor Cenab-ı Hak, ya Rabbi süt olsa da bir parça içsem, nefakalansam. Başka bir şey yiyemiyor belki. Dostları hemen tedarik etmişler. Adamcağıza sütü verecekleri vakitte Cenab-ı Hak bir meleğini emretmiş. Adamın elini çelmelemişler, döktürmüşler. Bu sütü içememiş. Ve az sonra da artık İntikal etmiş ahirete. Bu esnada bir de Allah'ın düşmanlarından birisi, bu da ölüm halinde, bu da canı gayet nadide bir balık istemiş. Ki o balık o memlekette yok. Bu memleket deryasında olmayan bir balığı istemiş canı gavurcağızın. Etrafındakiler koşuşmuşlar sağa sola balıkçılara filan. Cenab-ı Hak diğer bir deryadan, o balığın olduğu deryadan, o deryaya o balığı aktattırmış, bu tutucuların ağına balık gelmiş, tutmuşlar götürmüşler, buyurun demişler adam. Adam da onu yemiş gibermiş. Melek teaccüpte kalmış da bu işi yapan melek. Ya Rab demiş, bu senin sevgili kulun. Bütün ömrünü ibadetle, taatla geçirmiş. Senin bir velin iken, son nefesinde bir süt istedi de demiş, onu da nasip etmedim buna. Bu da demiş senin düşmanından en büyük bir düşman işte. kitaplarımız, peygamberlerimiz. Bunu da demiş, muradını verdin ki. Hikmetinden sual olmaz ama. Şu ümmeti Muhammed'e bir şey olsun, ibret olsun nazarıyla. Cenab-ı buyuruyor ki, bu veli kulumun ahirette bir derecesi vardı ki, ona ulaşamamıştı. Ona ulaşamamıştı. Yani bu bir yudum suyu içse de olur, içmese de olur. Nasıl olsa o bir şanda ahirette denecek. Onu ona vermedim ki o dereceyi ona vereyim diyerek. Ahirete. Vel ahiretu hayrun ve ebba. Başka bir şey yok. Burada iki tesit ne olacak? İşte yine fuzulattan defolup gidecek. Kıymeti yok. Ama ahiret dereceleri böyle değil. Bu gevin yavrunu demiş. Cehennemde bir ineceği bir derecede vardı. Esfel-i Safiline. Ona ulaşamamıştı o da. Buna da onun şeysini verdim ki onun şükrünü yapmasın. Yapamaz zaten. Onun şükrünü yapamadığından dolayı bu nimetin cezası da ona inzimam etsin diyerek onun da istediğini öyle verdim demiş. Allah kusurumuzu affetsin. Onun için eşeddül bela el-enbiya. En büyük beliyle peygamberlerin başına gelmiştir. Şimdi aşure ayındayız. Nuh aleyhisselam başına gelen bir kere düşün. Ondan sonra Adem aleyhisselam da başla. Ta bizim peygamberimize kadar gel. Her peygamber neler çekmiş yani. Şöyle insanın hafızasına şöyle bir toplanacak olursa bunlar hep Allah-u Teala'nın en sevgilileri. Sonra Habib-i Uda bizim peygamberimiz sevgililerin sevgilisi. Onun çektiği iptilayı da şöyle bir göz önüne getir. Bu Mekke'de Kureyşlilerin yapmadığı mı kaldı? Medine'ye geldikten sonra öyle. Mübarek karıncağızına taş bağlar. Efendim? Öyle hayatını geçirir. Yani kaç gün bazen yemedikleri olurmuş. Ama bu zaruri bir şey değil. Buna fakr-ı ihtiyar ediyorlar ki bununla Cenab-ı Hak iftihar ediyor Cenab-ı Hak. Varken yemiyor. Bunu yokluktan yap zannetmemelidir yani. Resulullah emrine amadeydi kainat. Bu kainat emrine amade olduğu halde Cenab-ı Hak'tan böyle istedi. Öyle yapıyordu. Onun için fakirlik fenadır ama iman fakirliği hepsinden beladır. Şimdi eski ashab-ı kiramı düşünün. Hepsi zaruret içerisinde adamlar. Hepsinin karınları da taş bağlı. Geller şikayet efendimize. Ya Resulallah bak şu halimizde. Açlıktan tahammülümüz kalmadı da. Taş bağladık karnımıza dediler. Efendimiz de kendisininkini de gösteriverdi. Gösteriverince hallerine şükür. İmanlarının kuvvetinin şeysine bakın. Tüm kainata meydan okuyan acem gibi bir yani bugünün Rusyası bugünün Amerika'sı nispetinde olan krallıkları bize getiren ufakır gavun oldu. Ashab-ı kiram bir şeysi yok. Ama iki büyük düşmanı bize getirdiler. Neden? İmandaki kuvvetten. İmanın kur olursa istersen altınlara boğul. Kainat senin paran olsun. Her taraf senin olsun altından dolu olsun. Ama iman yok. Hiç para etmez. İman olduktan sonra para olmazsa zararı yok. Olursa o zaman imanla para daha kuvvetli olur başka. Onun için iptilalardan yine Cenab-ı Hakk'a deriz ki ya Rabbi biz aciz kuluz. Tahammülümüz de yoktur. Sen bu dereceleri bize bu iptilalarla bizi maruz kalmadan ver bize. Çünkü biz onlara tahammül edecek durumumuz yok. Allah'a sebebiye. Kâdel fak en yeküne küfren. Bu fakirlik öyle korkulu bir şeydir ki yavurla kadar adım sürükler götürür. Tahammülsüzlük zor şey. Bakıyorsun etrafın mükemmel her şey yerinde. Sen zorlukta kalınca özenirsin onlara. Allah göstermesin. اَيَحْسَبُ اَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى اَرْيَكَتِهِ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا فِي هَذَا الْقُرْآنِ Bu çoktan beri olan bir hadisenin bugünkü de zuhurudur. Bugünün insanına bir şey bu haramdır. Bu günahdır dediğim hafı da Kur'an'da yeri var mı diyor. Kur'an'dan yer istiyor. Kur'an'da bulamazsan onu kabul etmiyor. Kur'an'da olmazsa ayeti gösteremezsen, ayeti gösteremezsen, siz onu uydurdunuz diye veriyor. Ayet istiyor. Cenab-ı Peygamber burada, onları bize misal vererekten, Bu inkârı bir istifhamdır. Ela ve inni vallahi kad emardu ve ve'altu ve neheydu an eşya inni hakemetel Kur'an. Ev ekser. Ben de Kur'an gibi ve Kur'an'dan daha çok birçok şeyleri emretmiş ve ne? Ki sünnetler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in emirleridir. Onun mukabili olan kerahatler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nehyettiği şeylerdir. Efendim, bunlar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeyleridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kendiliğinden hiçbir şey söylemez. Onun her sözü Kur'an'a muvafıktır ve Hakk'ın emriyle onları tebliğ eder ümmetine. وَنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَى اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. O Cenab-ı Hakk'ın bir vahyinin neticesidir o. Onun için peygamber buyuruldu dediği vakitte o Allah-u Teala'nın bir vahyiyle gelen. Allah evinde hareket. Bu izin yoktur sizde. İlla bir. Ancak çalarsın bir Müslümanın evine nasıl gidiyorsun? İzinle. Onun evine de ancak izinle girebilirsin. Ve la kadınlarına dövme de hakkı. Ya bunların kadınlarına mücana ate de hakkı. Yavru karısı diyerekten bundan o çeşitte faydalanma hakkımız yok. Ve la ekle simarihim. Onların meyvelerinden de yeme hakkımız yoktur. Burada gavru malı iyi verelim canım. Helaldir diyerekten sakın ha. İzâ e'atavtüm ellezi aleyh. Onlara borç olan cizyeyi verdikleri takdirde bu da bizim malımız gibidir. Bizim malımız nasıl muhafaza oluyorsa onların mallarını öylece muhafaza etmekle memuruz. Onların şeylerine de tesallüt etmeye hakkımız olmadığını Cenab-ı Peygamber Efendimiz böylece bize bildirmiş oluyor. اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَعْمَلَ كُلَّ يَوْمٍ عَمَلًا مِسْلَ اُهُدٍ قَالُوا وَمَنْ يَسْتَطِعُوا ذَلْكَ قَالَ كُلُّكُمْ يَسْتَطِعُوا. Şimdi Cenab-ı Peygamber buyurdu ki her gün bir Uhud dağının misali efendim yani çok büyük bir amel işlemeye gücünüz yetmez mi sizin? Dediler ki o kadar ameli kim yapabilir ki? Bir Uhud dağının çıksa. Buyurdu ki hepsiniz yaparsınız. Kullukum yasadır. Hepsiniz gücü yeter bunu yapma. Dediler ki mazaka. Nasıl yapacağız ya? Dediler Sübhanallah. Şu tesbihiniz yok mu sizin? Sübhanallah. Bir tesbih. Tesbihin kıymetine bakın şimdi yani. Tesbih gerek çekmek, gerek tesbih dualarını okumak, gerek tesbihatı dili alıştırarak o envar çeşit tesbihleri söylemenin fazailine bakın. Sübhanallah, azamı min Uhud. Sen Uhud'u görüyorsun, göre bir dağdır ama Sübhanallah, tesbihi ondan çok büyük. Ve la ilahe illallah. Tevhid. La ilahe illallah diyoruz. Bu tevhid, azamı min Uhud. Uhud'dan çok büyüktür. Uhud burada bir misaldir. Yani kainattan büyüktür demek bu. Vallahu ekber. Bu da bir tesbih ya. Allahu ekber, Allah ekber diyoruz da. Azamı min Uhud. Bunların hepsi Uhud. Bunların yanında mukayese olamaz demek. Yani siz kendinizi bu tesbihlere alıştırınız. Daima bu tesbihleri zikrediniz, söyleyiniz ki cevaplarınız çok olsun. اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يُجَامِعَ اَهْلَهُ ف۪ي كُلُّ جُمْعَةٍ فَيِنَّ لَهُ اَجْرَيْنْ اَجْرُ غُسْلِهِ وَاَجْرُ غُسْلِ بْرَتِهِ. Bu da cuma günleri ehliyle muameli zevciyeti icra ederekten ikisinin de gusletmelerini tavsiye eder ki cuma günü hem cumaya karşılık hem de o gün hem hanımın hem kendinizin gusledilmiş olduğu halde ve nefsini de teskin etmiş olduğu halde camiye gitmesini. Ki başka taraflara gözü kalmasın. اَيَعْدِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقَسُلُ سَلْقُرْآنِ ف۪ي لَيْلَةٍ. Yine buyurdu Efendimiz ki, siz gece Kur'an'ın üçte biri on cüz okumaya takat getiremez misiniz, yapamaz mısınız on cüz okusanıza? فَشَقَّ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ. Tabi on cüz Kur'an'ı okumak sonra o zaman ashab-ı kiramın içerisinde hepsi havuz değil. Okumak bizim bugün gibi şey değil, hepsinde mevcut değil. Hafızların sayısı pek az olmakla beraber okuyucu ve yazıcı da pek az işlerinde. Hep ezberledikleri kulaktan duymalıkla. Onun için şimdi 10 cüzü okuyabilmek hepsinin içine zoruna geldi, ağır geldi, yapamayız dediler. Fekal yakra'u kul huvallahu ehad fehiye te'adülü sülüsel Kur'an. İşte kul huvallahu hiç bilmeyen yoktur. Onu 3 defa okudunuz mu? Bir hatim sevabı. En yakra'u sülüsel Kur'an fi leyletin. Yine buyurdu Efendimiz ki siz gece Kur'an'ın 3'te 1'i 10 cüz okumaya takat getiremez misiniz? Yapamaz mısınız 10 cüz okusanıza? Feşak ve zalik aleyhim. Tabi 10 cüz Kur'an okumak sonra o zaman ashab-ı kiramın içerisinde hepsi hafız değil. Okumak bugünkü günkü gibi şey değil. Hepsinde mevcut değil. Hafızların sayısı pek az olmakla beraber okuyucu ve yazıcı da pek az işlerinde. Hep ezberledikleri kulaktan duymalıkla. Onun için şimdi 10 cüzü okuyabilmek hepsinin içine zoruna geldi, ağır geldi, yapamayız dediler. Fekal yakra'u kul huvallahu ehad fehiye te'adülü sülüsel Kur'an. İşte kul huvallahu hiç bilmeyen yok. Onu 3 defa okudunuz mu? Bir hatim sevabı almış olursun. Onun için kul huvallahu'nun şeysi çoktur. Fadaili çoktur. Vakti gelince onları zikrederiz. Onun için elinden gelirse her namazın arkasından 10 defayı bırakma. Her gün 100 defa okumayı bırakma. Her gün efendim ne kadar okuyabilirsen oku yani. Onun her bir okuyuşunda işte 3 tanesine bir hatim sevabı olaraktan da verilir. Abdestli de olsan okunur. Abdestsiz olduğun zaman da okunur. Her yerde okunur. Mutlaka namaz gibi camiye şey değildir. Mecburiyet yoktur. Evinde, dükkanında, işinde okuyabilirsin, ağzını alıştırırsın. Bismillahirrahmanirrahim. Edep ve terbiye dairesinde, hürmetkar olaraktan. Kul huvallahu ehad. İçinden. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Kimse duymaz bunu. Binaenaleyh okuduğun kadar hem sevap alırsın, hem dilin Allah'ın zikriyle meşgul olur, hem de fuzuli, boş şeyleri düşünmekten kurtulmuş olur. Ravileri çok. Ahmed ibn Hanbel, Bukhari, Ebu Yala, Hazreti Ebi Seyyid'den. Ve İbn Hibban, ve İbn Sünni, ve Tabarani, ve Ebu Neynfiliye, İbn Mesud'den. Tabarani, Ebu Neynfiliye, An Ebi Mesud'den. Beyhak-ı Eyüp'ten, Hatip, An Ebi Hüreyre'den. Çok abiler. Eyyâ cüzü ehadüküm en yiksibe külle yevmin elfe hasene. Siz yine her gün 1000 hasene, 1000 sevap kazanmaktan aciz misiniz? Kazanmaz mısınız 1000 sevap? Ki yusebbihullaha mi'ette tesbihah fe yektübullahu lehu biha elfah. 100 defa Subhanallah dersiniz, Allah bunun mukabilesine 1000 tane sevap verir. Ve yehuttu anhu biha elfe hatıya. Hem sevabı veriyor, hem de 1000 tane günahını döküyor. Elfah. Şimdi bir insan 1000 tane günah etmez ama nesi varsa demek üzerinden dökülüyor. Buyuruyor şimdi. İyner radûn bil makdûr. Bu çok mühim bir şeydir. Bu Allah-u Teala'nın takdirine razı olanlar nerede? Şimdi hepimiz Müslümanlıktan dem vururuz. Allah'ın hükmüne razıyız deriz ama başa gelen şeylere, iptilalara dayanamayız. O zaman bu bir rızasızlık olur. İşte delirenler, efendim akıllarını kaybedenler malı elinden gitmiştir de dayanamaz artık ne yapacağım der. Bakarsan zıvanından çıkmıştır sonunda. O kadere rızasızlıkla. Şimdi bizim Cidde'de bir arkadaşın evi yandı da teselliye gittik. Geçmiş olsun diyelim diye bir adettir ya. Adam dedi ki hiç üzülmedim dedi. 6,5 milyonluk zararı var. 6,5 milyonluk zararına karşı hiç üzülmedim dedi. Ve Allah bana onu göstermedi dedi. O yandı, bitti. Allah bana onu hiç göstermedi dedi. Çünkü ben buraya gelirken cıvlakım dedi. Hiçbir şey mi? Allah verdi. Bugün o da aldı yine dedi. Ne üzüleceğim dedi. Yine verdi. Ama bu bir de teselli yaptı kendisine. Dedi bizim Taif'ten işte filanlar dedi arabaya binmişler. Geliyorlarmış eşraflarından. Gelirken otomobil işte o her zaman olduğu gibi bir trafik kazası hepsi ölmemişler. Dedi Allah çok şükür bizim canımız sağ dedi yine kazanırız. Bu daha fenası ya. Ondan şey alıyor yani teselli oluyor kendi kendine. Ve eyne sa'un el meşkur. Allah'ın nimetleri var. Haddiz hesapsız bize. Bu nimetlerine şükreden nerede? Şükredenler nerede? Hayvanlar gibi Allah'a şükür. Yiyoruz, içiyoruz. Arkasına ya Rabbi sana çok şükür bunları sen verdin. Senin nimetlerine nimetine nihayet şükürler olsun. Şükrün bir dilinen olan kısmı var. Bu adi bir şey. Asıl şükrü onun icabı olan o yedin. Ondan bir kuvvet oldu sende, bir sağlık oldu. O sağlığı Allah'ın yolunda harcamak. Namaz kılmak lazım gerekiyorsa namazını kılacaksın. Oruç tutmak lazım gerekiyorsa. Hayr-ı hasenatı koşmak lazım gerekiyorsa. Onu da yapabilirsen işte o zaman Allah-u Teala'nın verdiği nimetin şükrünü eda etmiş olursun. Yoksa ya Rabbi şükür demekle bu iş hallolmaz. Acip tüh. Buyuruyor şimdi. Teaccüp ederim. Limen yü'min bi daril hulud. Ahirete inancı var. Evet ahiret var. İnancımız da var. Buradan gideceğiz oraya. Orada kalacağız. Keyfe yes'ali lidaril gurur. Teaccüp ediyorum ki o adama hem ona inanıyor hem bu dünyada onun için hazırlanıyor hep dünyasına hazırlanıyor. Teaccüp olunacak şeylerden birisi. Buna dikkatinizi çekeceğim. İyyak vel halvete bin nisa. Sakın ha kadınlarla baş başa kalmayın. İyyak vel halvete bin nisa. Kadınla baş başa kalmayın. Yalnız kalmayınız yani. Vellezi halvet yani tenhalık. Kadınla tenha olarak yalnız kalmayınız. Vellezi nefsi biyedi. Nefsim yedi kudretinde olan Allah Celle ve Ala'ya kasem ederim. Kasemle söylüyorum. Ma hala reculun bimraetin illa dehale şeytan beynihuma. Hiçbir kurtuluş yoktur kimse için ki bir kadın bir erkekle yalnız kalsın da arasına şeytan girmesin. Mümkün değil. İkisini boş buldu muydu, yalnız oldu muydu? Hemen şeytan içeriye damlar ve ikisini de içine akıtacaklarını aktır. Büyük nasıl karınlar? Bak şimdi bunun teşbihini yapıyor. Vel yezhamu raculun hınziren. Hınzır Müslümanlarca çok kötü bir hayvan. Adını bile anmak istemezler bunun. Hınzır lafını söylemek istemezler. Kötü hayvan derler ona. O kadar şey ki adını bile anmaya teciz etmezler. Reculun hınziren mütelattıhan bitin evhamed. O hınzır ki çamura bulanmış, kokmuş, pis mülevvet bir halde yani. O mülevvet bir halde olan hınzıra dokanmak, temas etmek, sürünmek nedir yani? Hayrun lehu min en yezhame menkibuhu menkibem gâetin la yehlulu. Halbuki bu berbat bir hınzıra sürünmek daha hayırlıdır bir kadının, bir erkeğin, bir kadının omzuna sürülmesi. Teması o kötü hayvana temasından daha fenadır. Sebebi büyük günahlara sevk edilir. Yalnız şu çok acıdır ki Hacer-i Esved'i öpmek Mekke-i Mükerreme'de hacıların şeysi, sünnettir. Müstehap diyenler de var. Farz değildir, vacip de değildir. Bu bir taştır. Kolayı var. Karşıdan selamlar yapılır. Bu selamlarla istihdam dizileri makbul olur bu. Yerine göre. Bakıyorsun kalabalık. Efendim orayı yarıp da girip de öpemeyeceksin. Bizim dün bir hacı efendi geldi de. Nasıl dedim öpebildin mi hacı etmedi. Dedi önümdeki adam öldü. Onun ölmesi benim de şeyimi bozdu dedi. Birkaç. Önümde bir Arap genç dizdi. O nasıl o sıkıştıysa demek adamın kalbi mi oldu ne olduysa düşmüş ölmüş orada. O hacetlerinin nakli. Evet gün dedi. Böyle hadiseler olmakla beraber kadınlarımızın da bu arada bu kalabalıkların içerisine sokulup onu öpmek için hele bu dış taraftan gelen hangi cinsin kadınlarsa onlar çok meraklı ve böyle erkeklerden daha ziyade ortalığı yarıp buraya gitmeye çalışıyorlar. Hatta bir tanesini böyle gördüm. Çok acıdım yani kendi kendime ki. Ne hal bizim halimiz? Buradaki askere ya para vermiş, askerin yanına durmuş. Tabii bütün başlar orada olduğu için vücut dolu orası. Boş yeri yok. Askerin kucağından, adamların sırtından Hacer-i Esed'in üstüne düştü. Kadın çıplak bir elbisesi var orada çünkü sıcak memleket. Üstüne bir ince diken tarih. Bakın siz tavır edin şimdi oradaki o hali. Bu Hacer-i Esed'i öpeceğim diyerekten ne büyük günahlara girdi. Onun için bizim hanımlarımız da hacca giderken efendileri yanlarında imkanları varsa ya erken vakitte gitmek lazım ya geç vakitte kalmak lazım. Tenha vakitlerden. Öpmesi mümkünse öp mümkün değilse karşıdan istilam kafi. Nasıl ihtiyarlar ayakta namaz kılamayınca oturarak mı kılıyorlar? Oluyor ya. Hastalar da öyle. Onun için erkeklerin kadınların arasına sokulmaları, kadınların da erkeklerin arasına sokulup da şimdi artık şey de yok yani serbestlik de çok insanlarda çekinmiyor ve sakınmıyor. Yani şimdi sakınma bize düştü. Biz sakınacağız. Tekrar. İyyâke ve nazâra ve nazâra. Ba'den nazâra. Fî innel ûlâ lek ve sâniyette aleyh. Bakmaktan da kork. Bakmaktan da sakın. Niçin? O bakışların da ayrı bir şeysi var. Bakışlar dolayısıyla Allah azze ve celle insanlar birbirlerine yapacaklarını yaparlar. Binaenaleyh bir kere nasıl gözün eliştiyse ikinciye iliştirmemek için gözünü yum çevir başka tarafa. Bunu yapamazsan bundan çok senin aleyhinde olur. Onun için Kur'an-ı Azimüşşan'da da buna şey var. Emir var. Gözlerinizi yumunuz diyerek. Ayet-i Celil'e. Allah hepimizi muhafız etsin. Bu aziz kardeşler sakın ha ne olacak demeyin. Bunlar gönlün bizim insanlığımız gönlümüzledir. Ruhumuzdadır yani. Ruhlarımızın kararmasına füyuzat-ı ilahiyenin üzerimize gelmesine engel olan bulutlardır bunlar yani. Nasıl bulut kapladı mıydı güneş gelebiliyor mu buraya? Gelemiyor. Bu günahlar bize gelecek maneviyat feyizlerinin gelmesine mani olan bulutlardır yani. Onun için bunlardan son derece sakınmak lazım. Evet namazımızı kılıyoruz, orucumuzu da tutuyoruz ama bunlara da kıymet vermezsek kıldıklarımızdan faydalanmayız ki. İyyâk ve tesvife tövbe ve iyyâk وَالْغِرَّةَ بِحِلْمِ اللّٰهِ عَنْكِ Onun için her gün tövbe ederiz elhamdülillah. Sabahta akşamda ediyoruz. Ama bu böyle dilimizin söylediği tövbe hakiki bir tövbe değildir. Hakiki tövbe dilin söylediğini tatbik etmektir. Hareketlerini ona göre düzeltmektir. Yoksa hareketler hep bozuk oldukça yapılan tövbeler o bir sözden ibaret kalır. Ve seni aldatmasın Allah-u Teala'nın halim oluşu. Yani biz kabahatler yaptıkça Allah bize ceza vermiyor. Buna aldanma. Ahiret için senin defterine onlar yazılmaktadır. Yarın onlar senin karşına çıkacaktır. Onun için sen onlara hiç tenezzül etme. Yine bak bir tane daha. İyyâk ve sahibe su. Şimdi bu da çok mühimdir. Kötü arkadaştan son derece sakın. Arkadaşın kötüsünden son derece. Ne kadar iyi olursan ol, hatta evliya da olsan, arkadaşın kötüsü seni yoldan çıkarır. Seni yoldan muhakkak. Onun için Hazreti Abbas olsa gerek. Sormuşlar da. Bir adam şöyle ibadet taatı var ama konuştukları, görüştükleri de şunlardır demişler. Neticesine bakın. O da onlara iltihak eder buyurmuş. Filan adam çok kötüdür. Her şeyi yapıyor ama görüşüp konuştuklar da sülahadır demişler. O da netice itibariyle o sülahalara karışır demiş. Onun için kötü dosttan son derece korkmak. Kötülüklerin hududu yok tabii. Bir sürü kötülük var dünyada. Her şey. Evvela namazsızlık en büyük kötülüktür. Namazı olmayan, ibadeti, taatı, orucu yok, şükür yok. Bu kötülüklerin başında gelir. Onun arkasından sırala ötekiler de öteki kötülüklerle beraber o adamla dost oluyorsan felakettir iş. Bakın, fe innehu kıt'atun minen nar. Kötü adamla dost olmak ateşten bir parçadır yani. La yenfe'uke vüddü. Onun dostluğundan katıyan istifade edemez. Kötü adamın dostluğundan katıyan faal edemez. Ve la yefilike bi'ah. Hiçbir zaman sözünde tutulmaz. Sözündeyim abi. Sana şöyle yapacağım, böyle yapacağım der. Netice olmaz işte. Bakın yine. İyyâkum vel hıyâne. Fe innehâ bi'setil bitâne. Hıyanet malum. Siz sakın bu hıyanetliği kendinize mal etmeyin. Hain olmayın yani. Hain diyeceğim yani. Bir hissetil bir tane. Hainlik çok fena bir şeydir. Ve iyyâkün ve zulm. Sakın zulm de yapmayın. Zulümden de sakın. Fe innehu zulümâtün yevmel kıyâh. Çünkü zulümlerin akıbeti yavm-ı kıyamette karanlıklar içerisinde kalmasına vesile olacak. Ve iyyâkün ve şüh. Sakın ha. Sıkılıktan da sakınınız, korkunuz, kaçınınız. Fe innema ehleke men kane qablukum. Sizden evvelki insanların ölümüne, mahvına, helakine sebep olan eş. Bu sıkılıklarıydı. Şimdi bir kardeşten dinledim de dersin şeysin mevzuna denk geldi. İhtiyaç sahiplerine yardım kampı açmışlar. Aylardan beri. Bu yardım kampında ancak bugüne kadar 250 bin lira kadar bir para toplamış. Ki Türkiye'nin her tarafından buna iştirak edildiği halde. 250 tane mücrime, yoksula, garibe biner lira bir şey. 250 tane şeye yoksula böyle bir bin liranın bir aylık, bilemedin iki aylık. Halbuki o adam hayattan da mahrum olmuş bir durumdadır. Ona daimi bir yardım isterken koca memleket ancak 250 bin lirayı kaç aylarda yapabilmiş? Karşıdaki tabaka, hah işte siz de bak, gülüyor yani bize. İşte sizin himaye edeceğiniz güç ne olduğunu kendiniz gösteriyorsunuz. On para etmez adamlarsınız demek istiyorlar bize. Sebebi 5 lira, 10 lira ikram. E ne olur bundan ha? Bir şey olur. Halbuki sefahat alemine gelince insanlar yüzleri binleri gözleri görmüyor. Yüzü bini bir akşamda harcaya veriyor. Hayra gelince sıkıyor da sıkıyor. 5 yeter diyor. Bu sıkılığın neticesi fesefekû dimâ'ı. Birbirlerinin kanlarını akıtmaya kadar işi ileriye götürdüler. Ve kata'u erhab. Birbirlerinden de ayrıldılar. Ne akrabalık, ne dostluk, ne bir şeylik kalmadı. Çünkü vermiyor. Vermeyince öteki tarafı küsüyor, ben iki tarafı küsüyor. Ayrılıkları sebep oldu. İyyâkum vel kibr. Şimdi yine Efendimiz bizi inşaat sadadında. Sakın ha. Kibirden de son dereceye sakın. Fe inne iblis hamalehul kibru ala en la yescude li Adem. Kibir şeytanın sıfatıdır ki Adem Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak secde et dediği halde ben ondan üstünüm diyerekten yapmadı. Hem cehlini ispat etti hem de Allah-u Teala'nın emrine inkiyat etmediğinden dolayı kibir şeytandan meras olaraktan kimde varsa onun üzerine şeytanın sıfatlarından bir sıfat gelmiş demektir. Bir, günahların kökünü söylüyor. Birisi kibir, bu şeytandan gelme. İkincisi, ve iyyâkum vel hırs. İkincisi de hırstan son derece takın. Hırs, haşını da yapayım, habunu da yapayım. Derken Ezrail bir gün yapışır yakasına. Ha şu işlerde duruyor, ya Ezrail bırak bakalım. Yok hadi. Hırs. Fe inne âdem hamelehül hırs. Ala en ekele mineş şecere. Hazreti Adem de cennette yaşıyordu. Biz de yaşayacaktık belki değil mi? Hikmet-i ilahi oraya karışma gelmez de. Orada uyumen yememekle emrolduğu şeyi yemeseydi kendisinden çıkmasına un hırs, şunu da yiyeyim hırsı en nihayet bütün cennet nimetlerinden uzak kalmasına vesile oldu. Yani hırs sizin bil ahira elinizdeki nimetlerinin de gitmesine vesile olur. İki. Üçüncüsü ve iyyakum vel haset. Sakın ha haset de yapmayın. Üç şey. Kibir, hırs, haset. Kibir, Adem Aleyhisselam'ı cennetten çıkardı. Hırs, Adem Aleyhisselam'ı cennetten çıkardı. Yani kibir, şeytan sıfatı secde etti. Hırs, Adem Aleyhisselam'ı cennetten çıkardı. Haset de ve inne beni Adem innemâ katel ehaduhumâ sahibehu haseden. Habil'in Kabil'i, Kabil'in Habil'i katletmesi de bu da ilk hasedin şeysi oldu, eseri oldu. Fehünne aslu külle hatıya. Kibir, hırs, haset, bütün günahların, kabahatlerin, fenalıkların kökü ve başı oluyor. Bu üç kökten son derece sakınmak lazım. Kibir, hırs, haset. Ama insana sorarsın, yok bende kibirdir. Hırs hiç yok. Haset, hiç gözüm yok kimsenin olmadı. Ama yokla kurtulan pek azdır. Bu da şayan dikkat bir ders. İyyâkum vel ikrat. İyyâkum sakının. İkrat zelil olmaktan. Zillet mertebesine düşmekten sizi tahzir de ederim. Ey ümmetim zillet haline düşmeyiniz. Zelil olmayınız. Yekûne ahadüküm emîran. Sizden biriniz emir olur. Ev amilen. Yahut bir işin başında. Fete'til ermeletü vel yetimü vel miskin. Şu üçünden birisi gelir. Yetim, miskin, efendim, dul bir kadın gelir. Amirine diyor. Bir iş için müracaat ediyor yani. Böyle bir işim var diyor. Fe yukali okut. Otur şurada derler. O kadar. Otur şurada derler. Oturur orada. Hatta yansura fi hacetike. Bakalım işine. Otur şurada derler. Feyutrakû mukreddîn. Onu zelil olarak orada bırakalım. Kulak asan olmaz ona. Çünkü ne söz var söyleyebilecek söz var. Ne de niçin yapmıyorsun diyebilecek bir kudreti var. Bir şey. Orada o bekler bekler akşam olur. Bakar ki işi yok, yapacak adam yok, çekilir gider. La tukda lühüm hace. Haceti yapılmaz, oturur durur da. Hiç kulak asan da yok, olmaz. İyi bir ders. Ve la yü'meru. Kimseye de demezler ki, bakıverin yahu şunun işine, diyen de olmaz. Feyen faddu. Çaresiz kalırlar, giderler. Doğru. Bakın şimdi. Ve yeti ernecül gani. İş şerif. Bir adam daha gelir. O amide. Ama şerif adam. Sözü geçer. Gani adam, zengin adam. Gelir. Feyekuduhu ila canif. Buyurun efendim. Ayağa da kalkar. Derhal ona bir yer göster. Buyurun efendim. Sümmeyekul ma hacetik. Nedir arzunuz efendim? Sonra. Nedir arzunuz? Ne istiyorsunuz? Niçin geldiniz? Feyekulu haceti keza ve keza. Der ki şu işim için geldim. Feyekul ikdu hacetehu vacilu. Derhal kumanda verir, emir verir. Bu adamın işini çabuk. Çabuk, acele yapın. İkide bir telefonda vurur. Oldu mu? Çabuk. Siz bu duruma düşmeyin. Öyleyse ne yapmak lazım? Söyleyin. Bu duruma düşmemek ne lazım? Bu hep bizim bugün düştüğü bir durumdur yani. Bu durumdan kurtulmanın çaresi nedir? Allah hepimizin yardımcısı olsun yani. İyyâkum ve kesretel hadis anni. Kal aleyye fel yekul hakkan ev sıdkan. Ve men tekavvel aleyye ma lem ekul fel yetebevve mak'adehu minen nar. Sonra bu hadis nakilciliği çok mühim bir derstir. Mesela buradan dinliyorsunuz, başka hoca efendilerden dinliyorsunuz. Biri gerek cümlesini, gerek kendi manasını başka tarafa hemen ben filan hocamdan duydum. Ya filan kitapta okudum. Peygamber Efendimiz böyle demiş. Fakat 10 tanesi eksik, 10 tanesi de zahittir söylerken. Ya eksik söylemiştir, ya fazla ilave etmiştir söyleme. Ha, bunları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir sen zaten. Tamamıyla hiç eksiksiz zapt edebiliyorsan, bu eksiksiz olarak zapt edebildiğini nakledersin. Vah. Eğer tam manasıyla nakledemiyorsan, ki ya eksiktir ya fazladır. Buna cevaz yoktur. Bunlar böyle hemen lalettayın ağızlarından kaçırıp da böyle dedi diyerek söyleyenler cehennemde yerlerini hazırlasınlar, ona göre konuştular. İyyâku ve davetel mazlum ve inkâlet min kâkırın. Mazlumun duasından da sakının. Mazlum, zulmünden adamın duasından da sakının. Ve inkânet min kâkırın. Eğer o mazlum gavur da olsa. Mazlum olan insan gavur da olsa onun bedduasından sakının. Fe innehu leyse leha hicabin duhne Allah'a der. Şimdi hepimiz Allah'ın kuluyuz. Allah yalnız Müslümanların Allah'ı değil. Bütün mahlukatın sahibidir. Rabbül alem. Binaenaleyh o beğenmediğimiz gavur da o da Allah'ın. Onu da o yaratmıştır. Binaenaleyh ona da zulm olmasını o da istemez Allah. Zulm olunduğu takdirde ya Rab bak şunların bana yaptığına. Dediği vakitte Cenab-ı Hak onun cezasını verir kendine. Ve iyyâke ve muhakkarâti zünûb. Bundan bitiyor. فَاِنَّمَا مَثَلُ مُحَقِّرَاتِ الزُّنُوبِ كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا بَطْنَ وَادٍ فَجَاءَ الزَّابِعُودٍ وَجَاءَ الزَّابِعُودٍ حَتَّى حَمَلُوا مَا أَنْضَلُوا بِهِ حُبْزَهُمْ فَاِنَّ مُحَقِّرَاتِ الزُّنُوبِ مَتَى يُقَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكُهُ. Günahların ufakları var ya, muhakkirat-ı zünub dedi. Hani hiç şey mesabesinde. Mesela bakışları söyleyelim şimdi. Bakışlar, adam ne olacak? Bak veriyoruz. Muhakkirat. Ya buna benzer. Mesela siyarayı da onun arasına sokabilirsiniz. O da muhakkirattandır. Yani iç mesabesinde olan günahlar. Fakat bu ufak günahlar diyor. Yani şuna benzer ki bir cemaat bir yere toplanmışız. Herkes doğrulmuş. Birer tane çubuk bir şeyler toplamış yani. Getirmiş. Bakarsın bir öbek olur. Bundan bir şeyler yapılır. Yemekler pişirilir, ekmekler pişirilir, yemekler pişirilir filan. İşte o ufacıklardan oldu bu. O ufacıklar toplanınca bak büyük bir ateş meydana gelebildi. De buna diyorlar. Şimdi kızılcım var ya, çakmaktan çıkan kızılcım var, ciğer yapıyor işte çakmak. Efendim şerare diyorlar, kızılcımdır, alettirikten çıkıyor, evi yapıyor. Kapalı çarşının yanmasına da kontak diyorlar mesela. Bu celyan şeyleri çarpa yakıyor ortalığı. Ufak bir şey ama koca bir memleketin yanmasına, koca bir mahallenin yanmasına, koca bir evin yanmasına sebep oluyor. Nedir? Ufacık bir kızılcımdır. Günah da böyledir. İnsanların bütün amalini yakmasına sebep olur. Onun için günah ufaktır diye onu benimsememek yapma. Ufalından da kaç ki büyüğüne hiç yanaşmasın. Ufadan korkmazsan büyüğünü de yaparsın sana. Allah cümlemizi affetsin de tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin. Şimdi bu ben çıkan bir ders. Allah-u Teala'yı sevmek lazım. Allah-u Teala'nın sevgisi ona olan hürmet ve saygının neticesidir. Hürmet ve saygıyı ne nispetliyse Allah'a karşı o kadar içeriye ne kadar korku sokabildiysen Allah'a karşı sevgin o kadar olur. Allah-u Teala'dan korku, haşyet yok ise sevgi yalandan ibaret. Binaenaleyh Allah Celle ve Aleyhi kainatın sahibi, varlıkların sahibi, hepimizin sahibi, ahirette cennet nimetleriyle bizi in'am edecek, cennetlerine koyacak varlık sahibi olan Hazreti Allah'ı sevmek hepimizin hakkı iken günahlardan korkmak suretle havfu haşyet. Yani burada ne yaparsam Allah'ım beni görüyor ve biliyor, o bu benim defterime geçiyor. Defterime geçiyor. Teypler nasıl hadiseleri bugün zapt ediyorsa, vücut teypleri de onları zapt ediyor. Vücut teypleri, içerimizdeki ruh, onları zapt eder. Yarın ikra kitabı dediği vakitte, bu elcikler, bu ayakcıklar, hepsi efendim, söylerler ve şehadet ederler. Diyeceksin ki nasıl söylüyorsun sen ya? Ne yapayım diye. Söyleten söyletiyor. Bugün bir ağaç parçasını insan söyletebiliyor da, tahta parçasını söyletebiliyor da, radyo dediğimiz şeyler neden ibaret mesela? Şu maddelerden ibaret. Bu maddeler bugün gözümüzün önünde konuşurken Allah varlığının bunları nasıl zapt edemeyeceğini şaşmak bu dalalıktan ibaret. Allah Teala'nın kudreti bunu bizim içimize koymuştur. Bu içimizde mütemadiyen işliyor. Geceli gündüzü. Pili de içinde, cereyanı da içinde. Bütün hadiselerimizi alıyor oraya. Onun için sabahta akşamda istiğfar eder, yalvarırsak onlar silinir. Candan yaparlar. Yarın karşımıza tertemiz olarak çıkar. Onun için hem istiğfarımızı yapalım hem de bu hiç mesafesinde olan günahlardan da son derece sıkılmak suretiyle Allah sevgisinin içimize girmesine ve Allah-u Teala'ya olan hürmet, saygı ve tazımızın de son derece güzel olması için Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Sübhane Rabbil Aliyyil A'lil Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Hamdihi. Salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. مهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق المستقيم ببركة قراءة القرآن العظيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك ودودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأخيار وهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا ومن أجل الديدان اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وعاتق رقابنا وبيض وجوهنا واحشرنا تحت لواء المصطفى بحرمة صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا يا ربنا بلغ وأصل مثل سباب ما قرأناه ونور ما تلونا بعد القبول منا بالفضل والسلام من هذه الحكمة الشريفة والقربة الكريمة هدية واصلة إلى روح نبينا وشفيع ذنوبنا حضرة أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أرواح أولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه رضوان الله تعالى عليه إلى أرواح جميع أنبيائك ورسلك وأوليائك وعلمائك وصلحائك وأتباعهم أهل طاعتك أجمعين إلى أرواح كل من إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وأقربائنا ومشايخنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا ولمن له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء لخير الجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين كافة عامة جامعين بني إسكندر فشن روحي لبلم أصباح حياتنا روحنا خالد بن زيد باقي والأنصار روحي لبلم أصحاب الجزين رضوان الله تعالى عليه وعلى حضرتنا روحنا وكمشولarımızdan da ahirete intikal edenlerin ruhlarına ve bazı hazırın cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediyeledik Mevla vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarına mesrur, kabirlerine pür nur, makamlarına âli,